www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتلو ما اوحي من الكتاب اليك من الكتاب صدق الله العظيم. نبی تلاوت سادہ نے کیا، ہمارے خاص رشتے دار عزیز ہیں، ہمارے حضرت ماں اور الحق صاحب کے ہیں، بہت دنوں تک رہے ہیں، بلکہ اخیر تک خدمت میں رہے، وفات تک کی ہے، انہی کے ہاتھ سے روایت تھی. اچھا ہوا انہوں نے، وہاں مولانا کا معمول تھا، یہ اتنا کہلوانا تھا کہا کہ تب تلاوت کرتے تھے، بڑی اچھی یادیاری کرا دیا انہوں نے. تلاوت کے آداب میں سے یہی ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھا جائے، جتنا اس کا استحضار ہوگا کہ یہ خدا کا کلام ہے، اتنی ہی قلب میں دقت پیدا ہوگی، اتنی قلب میں خوشی پیدا ہوگا، اتنی خوشی پیدا ہوگا. پہلے تو بنیادی چیز یہی ہے کہ خدا کا کلام سمجھنا. چنانچہ آتا ہے کہ حضرت اکرمہ ابن ابو جہل وہ کلام اللہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہذا کلام ربی، اور بے حد سجاتے تھے ہذا کلام ربی، میرے رب کا کلام. بنیادی چیز تو یہی ہے، عالم ہو، فاضل ہو، عورت ہو، مرد ہو، عورت کہہ سکتی ہے، عورت بھی کہہ سکتی ہے ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. ہم نے خود سنا حضرت ماں صاحب سنا تھا کہ ایک عورت تھی، پڑھی بھی نہیں تھی، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی تھی، لیکن قرآن کھولتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ یہ حق تھا، یہ حق غلط کہتی جاتی تھی، وہ کہہ کے سمجھتی نہیں تھی نہ پڑھتی تھی، نہیں یہ کہتی یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، کہتی جاتی حدی کی کرا تھوڑی کی نہیں دل کرا. کیا بات ہے، ہم سے نہیں کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے، یہ گڑبڑ کہ ہم گڑبڑ ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جتنا بھی اسے ہم شرف رکھیں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی عنایت مقبول ہوگی. حدیث میں آتا ہے جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے، بس نہیں جائیں، جب کلام اللہ شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والے کو شفاعت کرے گا، چاہے وہ سمجھ کے پڑھیں یا بلا سمجھے. اگر سمجھ کے پڑھنے کا مولانا لازم کر دیا جائے تو پھر ہندوستان والے کون کے نہیں وہ پڑھیں گے سمجھ کے، ارے ابھی کوئی سمجھ نہیں پڑھ دعوت کرتے ہیں. اس وجہ سے بہت چیز کو تحجر واسعہ یہ کہنے میں ایک بڑی وسیع چیز کو آپ تنگ کر دیں گے. ہم نے دیکھا، ہم بھی ایک مضمون جو لکھ رہے ہیں اس میں ہے، تلاوت کا جو مضمون ہے اس میں یہی ہے کہ تلاوت بلا فام بالکل لغو ہے، یہ کہا ہے، آگے مجھے لکھنا ہے اس پر، یہ آپ کیجیے ترجمہ کر چکا، تھوڑا ترجمہ کیا میں نے، پھر ان کو دیا ترجمہ کرنے کے لیے، ابھی مولانا کو دکھ رہا لے ہمارے آپ کا مادر. تو اس میں یہی ہے توحید پہ جو ہے، توحید دس چیزیں، دس اصول برائے تزکیہ نفوس، ہم نے نام رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ قواعد العشرہ جو طبقے نفوس ہے، اردو میں کیا نام کیا ہے، 10 اصول برائے تزکیت نفوس، ٹھیک ہے، اردو والا ہو گیا، تو اس میں تلاوت کا بھی ذکر ہے، تو ہم نے خاص طور سے دیکھا تو انہوں نے یہ لکھا ہے تلاوت بلا پمپ کچھ ایسا نہیں لکھا. ہم نے کہا بھائی وہ اسی پر کہہ رہا ہوں، بات اسی پہ نکل آئی کہ اگر بلا فام تلاوت بلا ہو تو کوئی تلاوت کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں فام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فام کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو عام تلاوت کی توفیق اللہ دے، خوشو خدو سے کرے یہ میرے رب کا کلام ہے اس پر بھاگ ہے، یہ بھی سوچتے، لیکن اللہ کے یہاں تنگی نہیں ہے، یہ عرب میں تو مارے وہ بھی سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمارے جو بھی ہو، اب یہاں کتنے لوگ سمجھ کے تلاوت کرتے ہیں. میں تو اسی بنا پر حضرت مولانا تھانوی کا ترجمہ سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا حاشیہ ہے مختصر، جہاں صبح ہوا ترجمہ بھی دیکھ لیتا ہوں، حاشیہ بھی دیکھ لیتا ہوں، بہت عمدہ ہے. میں نے آج کیا یہاں بھی ہوگا شاید، وہاں تو کرتے ہی ہیں. ترجمہ ہے مت تلخیص کے، اب اس میں ذرا سا کوئی شبہ ہوا دیکھ لیا تو بہت اچھا رہتا، تو اسی طرح دیکھتا. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب بھی اہمیت دیتے تھے سمجھنے کی، کہتے تھے کہ ایک وقت سمجھنے کے لیے بھی رکھو، تلاوت بلا فام کرو لیکن کچھ سمجھنے کے لیے بھی وقت رکھو، خود کر سکتے خود کرو، یعنی کسی عالم سے سنو، عالم سے سمجھو، کیونکہ خدا کا کلام مکتوب رب العالمین ہے، اس کو سمجھنا بھی تو ہے ضروری. لکھتے ہیں امام غزالی، لکھتے ہیں کہ رب العالمین کا جب یہ خط ہے، کس کے نام، بندوں کے نام، مکتوب رب العالمین الناس کلہ کافہ، جیسے رسول تمام لوگوں کی طرف ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی تمام لوگوں کے لیے ہے. اس میں پڑھے لکھے ہیں، کوئی نہیں پڑھے مانے کیا کیا، اس بنا پر اس کا استحضار تو فام کے معنی بھی یہ ہے کہ اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس کو دعوت دی جائے گی، اس کو ترغیب دی جائے گی، تلاوت کرو، اس کو سمجھ لیا کرو، چار صدر بدلو، پانچ صدر کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں بخصورہ بکر سمجھ نہیں پڑا، تبھی تو ہوا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انہیں انکار کہ بلا فام مایا بھی تلاوت مفید ہے، موجب اجر و ثواب ہے، لیکن کوئی سمجھ کے کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا درجہ بڑا ہے. اس بنا پر اس کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اعتدال پر رہنے کی. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا ہے، نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے اتلو ماحول کتاب میں جو آیا ہے اس کی تلاوت کی، نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے، تو امت کو تو بجے والا ہے جہاں تک نبی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللذی باعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. سب سے پہلا وظیفہ نبی کا تلاوت ہے، ویسی تلاوت تھی اب اللہ ہی جانتا ہے، داؤد اسلامی تلاوت ہے، چڑیاں مسترا دی تھیں جھک جانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت معمولی ہے، حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ تلاوت کرتے تھے بجے روی میں، عورتیں مسلمان رہتی تھیں لڑکے، اب کہتی ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن وبلغوا فیہ، یہ قرآن سنو ہی نہیں، جب سنو گے تو اثر ہوگا، اثر ہوگا تو ایمان لاؤ، لا تسمعوا لہذا القرآن وبلغوا فیہ، لغو کرو، تالیاں بجاتے تھے تاکہ قرآن سنے ہی نہ، مائن صرف سننے سے بھی اثر ہوتا تھا، سننے قرآن کے الفاظ ایسے ہیں زیر و بم کو اس کے اثر. بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، تلاوت کا حکم دیا، قرآن کا حکم دیا، قرآن فہمی کا حکم دیا، تدبر کا حکم دیا، تفکر کا حکم دیا، جیسے جس کی صلاحیت ہو، یہ دین عام ہے سب کے لیے، دین ہے نہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، بے پڑھے لوگوں کے لیے بھی ہے، اس بنا پر حسر و سب کوشش بے پڑھے لوگوں کو بھی چاہیے کسی عالم سے کچھ پوچھ لیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے. اس سے بہت نفع ہوگا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ اللہ کو تو تلاوت بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے. ماشاء اللہ آپ اللہ تلاوت کرتے ہیں عبرت بھی ہوتی ہے نصیحت بھی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہت کچھ نہ کچھ تو ختم ہو ہی جاتا ہے. کچھ لوگ آئے ایک دو تین چار بہت سے لوگ ہیں بہت سے نادرا کھا بھی مارانا پورا ختم کرتے ہیں پانچ پورا ختم کرتے. اس بنا پر جو تلاوت کر رہا ہے اس کو مبارکباد دیجیے. بہت بڑا کام ہے. ایک ہر پر دس لے کی چالیس لام میں بتیس لے کی ہو گئی تو نہیں لے کی. ہم نے لڑکے نے پڑھا ہم نے سنا بہت بڑا. جزاؤں کا بھی استحضار کریں. عجزیہ ہے جزاؤں کا بھی استحضار. میں نے کل کہا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلی نے یہاں کے وزیر اعظم کو لکھا جزاؤں کو مستحضر رکھو یہ جزا ملے گی. اسی وجہ سے اردو نے لالچ دلایا ہے کہ الف ایک حرف پر دس لام پر دس میم پر دس. اور بالو کہتے ہیں شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ بالو کا الف میں خود تین حرف ہے لام میں خود تین حرف ہے میم میں سے تیرہ ہو گئے نو حرف ہو گیا نوے ہو جائیں گے. اس میں ایمان لائیے اس کو مبالغہ نہ سمجھیے. میں کہتا ہوں کہ ایک بسوا زمین کا ایک کروڑ مل رہا ہے کوئی مبالغہ سمجھتا ہے؟ مل رہا ہے خوب موٹر لے گھوم رہا ہے سب جتنے یہاں جو خربوزہ خربوزہ مجھے اونٹ بن رہے ہیں وہ سب بڑی بڑی گاڑیاں لے چلے ہیں. ان کی سڑکیں آ رہی ہیں کوئی بن رہا ہے تو زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں جلدہ ہو گئی تو وہ تو نہیں سمجھنے آتا. ابھی دس گز زمین کا ایک کروڑ مل رہا ہے یہ تو سمجھ رہا ہے. اور احکم الحاکمین اگر ایک لفظ کا دس ہے تو کچھ آ رہی ہے کیا مظاہرہ ہے اس کے جود اور سخا کا کیا حال ہے. جب عام آدمی زمین کے وضع موضوع زمین اس کا تو اللہ تعالیٰ اگر قرآن پاک کا اجر ثواب دے تو کیا مظاہرہ ہے. اس طرح پر جزاؤں کا بھی استحضار ہونا چاہیے. عمل بھی ہے دو ثواب ہو جائے گا. ایک تو عمل کرنے کا ایک جزاؤں پر ایمان کا وہ عمل ہے تلاوت اور جزاؤں پر ایمان یہ ایمان ہے. ذرا تلاوت جو عمل و ایمان یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ اتنی جزا دیں گے تو گویا کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے یہ خود مجھے بھی اجر ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا عمل فرمایا. تلاوت کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نیند آنے لگتی ہیں. حلوا گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تلاوت کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو نیند آتی ہے؟ کہا تکیہ رکھ کے سو جا کرو. ماں گنگوئی کے بہت آسان تھا سب کا نیند بمائی کا پڑھ دو گے خدا بات ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ختم کر لیں ختم کر لیں. تو ماں گنگوئی کیا بہت تصوف آسان ہے. کہتے ہیں کہ گناہوں سے نفرت پیدا کر لو اور تعجب رغبت پیدا کر لو. تمام سلوک یہی ہے. اسی لیے انہیں گڑ آنا جانا بزرگوں کا اسی لیے ہے تاکہ معاشی سے گناہوں سے نفرت پیدا تب وہی نفرت پیدا ہو جائے. عام مسلمان بری چیزوں کو بری سمجھتا ہے لیکن ایک جو وہ لوگ ہیں کہ اس کے شراب کے قریب بھی نہیں آتے. کہتے تو بہت سے لوگ ہیں صاحب کے پاس سے اس کی دکان سے چیز یہ ان میں فرق ہو گیا. دونوں کے سمجھنے میں فرق ہو گیا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہر شخص صبح کے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور پڑھتا ہے. لیکن ایک عالم کے پڑھنے میں ایک عامی کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دعا تو وہی پڑھا ہے انہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تو اے اللہ صاحب جس نے ہم کو موت کے بعد زندگی دیا وہ نہیں اسی سے لوٹ کے جانا ہے. ایک عالم عارف پڑھتا ہے اور ایک عامی پڑھتا ہے. پڑھتے دونوں. ایک لڑکا پڑھتا ہے ایک بوڑھا بھی پڑھتا ہے مرد بھی پڑھتا ہے عورتیں. لیکن خلوص و معرفت کی وجہ سے دونوں کے پڑھنے بہت فرق. اس بنا پہ یہی چیزیں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو تلاوت ہے جہاں تک ہو سکے ये नहीं कि हमने पांच पारा पढ़ लिया, दस पारा पढ़ लिया, उसमें क्या हुआ, बहुत से लोगों को खुशी हो जाती है, ये नहीं। बस इंतजार के साथ सब चीजें होनी चाहिए। तुम आज वही कड़ी बड़ी बात है कि तमाम शुरू की तमाम शुरू किए हैं कि महासी से तबई नफरत हो जाएगी, ये बड़ी बात है। फीलिंग की तरह तबई नकमत होती है, पढ़ाई तरह तबई नफरत होती है, ये हर गुनाह होता होना चाहिए। जैसे पीढ़ी खाने के लिए खाते हैं तबई रगबत होती है, कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, हाल और तड़प ये भी लिखा है, राहत तड़प और बेकरार, तो बंदा राहत हाल और तड़प ये भी लिखा है, राहत तड़प और बेकरारी महाराज गंगोई कर सकते थे, रसूल मुताखीन थानवी के भी शेख थे, वो रोकते थे उनको, वो दी थी उन्होंने वहां थानवी को रोका, बस करो क्या कहते हैं, राहत इस तरह परेशानी तड़प और इस तरह और बेकरारी, इंसान इसके लिए पैदा नहीं किया गया है, ये मकसूद नहीं है। बेकरारी का होना अब यही भी चाहते हैं कि ऐसा पढ़े बेकरार हो जाए, गिर जाए, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। सही सारी दिल दिमाग ठीक करके पढ़ो, जब नींद आने लगे रोक भी दो, जितनी वसात हो तुम्हारे दिमाग को जितनी कुवत हो, इस तरह की खुशी पैदा हो जाए। और ये रमजान तो ऐसा है कि अगर एसी से कितने लोग पागल हो जाते हैं, हमने देखा ही तो है, जो हमारी शादी हुई थी यही वक्त था, बिल्कुल पचास बेचारी नहीं है, ऐसी गर्मी थी, कितने लोगों को दिमाग खराब हमने देखा, हजरत क्या है कहा पागल हो गए, तो हजरत खुद मुझे सामने की बात है, इतनी गर्मी होती थी बेकार हो जाते थे लोग, ठंडा पानी भी नहीं मिल जाता और कुछ दिमाग का कुछ असर भी होता है, तो ऐसा है फौरन रोकते थे, पास से अनपास वाले बहुत से आते थे, मालूम है बेहोश है, कहा अब कह ले आया हूँ, किसने कहा था इसको, कहा सबकी इंतजार के साथ रखो, बिगड़ भी जाते थे, कहा इंतजार के साथ रखो, जिक्र शक्ल भी इंतजार के साथ रखो, पास से अनपास जो कर सकता करे, मना नहीं मता, जो नहीं कर सकता इतना दिमाग पर बांध न दो कि तुम्हारे अंदर जुनूनी कैफियत पैदा हो जाए, बहुत सी जज्बी कैफियत नहीं रहती, जुनूनी रहती है, और उनको समझ लेता है कि हम मजबूर हो गया, हो गया मजनून, आप लड़की का तो क्या मजनून है, ले अपने भी समझता है मजदूर, जो भी समझते हमारी बड़ी हो गया है, हो जाता पागल। हजरत थानवी ने खुद लिखा है कि खुशबू पैदा करने के बहुत ज्यादा दिल पर अपने बाहर न डालो, माता ने लिखा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुनामिक हो गए हैं तो तुम्हारे दिमाग पर असर हो जाएगा, बस औसत दर्जे का भी तवज्जो, औसत दर्जे की तवज्जो रखो, पैदा हो जाए लेकिन उसके लिए एक एक शिकन एक एक ये नहीं हुआ तो ये हुआ बहुत, ये सब चीजें तारीख में एतदार से बाहर की चीजें। हमारे यहां जो पहले गए दुआ मसूल्ला खाता से एक साल का ताल्लुक था बहुत, तो पेशाब तकातुर की कोई शिकायत थी, पेशाब हो जाए कतरे, तो मौलाना कहा हमेशा ख्याल रहता था ये हुआ वो हो गया, तो मौलाना ने लिखा कि इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो न कीजिए, चाहिए कोई चीज हो तो उसके वजह से बहुत ज्यादा रकम यही ना बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत, मसूल्ला खाने ने लिखा। वो दो चार दिन के बाद आए, कहा हजरत हमको अपने को बहुत बदगुमानी होती है कि हम ये हैं, बदगुमानी दर बदगुमानी, ये हुआ मालूम है किलो हो गया, ये हो गया तो रिया हो गई, इसी परेशान रात भर को नींद नहीं आती, बहुत परेशान इसके हालात है। मैंने कहा जो मोहम्मद खासा ने पेशाब का मैंने कहा है तकाजे के बारे में उसी के तनासू से उससे दरगुदर कीजिए, चक्कर में ना पड़ी जाता है, ये तवाज़ो नहीं रही और ये तकबूर हो गया, ये हो गया जैसे अल्लाह के बारे में वसौदा कोई आया माफ ही नहीं, तुम्हारे बारे में भी आया कि तकबूर है, हाँ तो उसके वजह से मर ना मिटो, समझे उसको दूर करने की कोशिश करो, लेकिन उसके वजह से दिमाग को इतना असर ना लो कि पागल हो जाओ। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जैसे पेशाब के बारे में आपको ताकीद किया है कि ज्यादा चक्कर में ना पड़िए, इसमें भी चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के यहाँ दीन आसान है। हाँ अगर इस्तेमाली तौर से कोई चीज आती है किब्र का ख्याल है, या किब्र के ख्याल वो ममनू है जिसके ख्याल पर अमल करें आप, किसी को जलील समझे, किसी को डांट दें, किसी को भगा दें, ये है टिप्स। और यूं भी वो सोचा जो अल्लाह के बारे में आता है, अपने बारे में मैं बड़ा हूं, फिर सोच लो कहां बड़े हो। अल्लाह का ये तरीक सब तिलावत का भी एक अंदाज होना चाहिए, तिलावत के अंदर भी एक इतजाज होना चाहिए, दिक्र के अंदर भी इतजाज होना चाहिए। तो मुझे खुद याद है पास अल्फाज वगैरह वाले आए गाने वाले सब जो भी जिक्र करो कुछ देर से दिल से करो। जैसे हम लोग तो सुनते थे वो, मगर बात हम लोग जिक्र करते दिलजे हमारे भाई साहब थे हमसे एक और से कई आदमी तो कहते थे लोग जिक्र कर रहे हैं, हम लोग मुझे ही कहते थे जिक्र कर रहे हैं बहुत ताकि नहीं ये कभी कहा कि ये करो वो कैफियत अल्लाह के इख्तियार में, वो अल्लाह ताला का जो है अतियात है, इसको दे दे ले ले कुछ ना हो आपने अपना काम कर लिया अल्लाह उसके जज देगा। वो अटक अटक के पढ़ने वाले को दोहरा सौ मिलता ही नहीं। इस किस्म की चीजों में अगर कोई मुबतला है और रास्ता तय कर रहा है तो उसमें सवाब मिलेगा, इस तरीके में भी सवाब मिलेगा। हमने खुद सुना है दोस्त से कि बहुत से लोग हमारे यहाँ रहते हैं जो बहुत ज्यादा रोते हैं गिरी औजारी, और बहुत से हैं जो नहीं रोते मगर न रोने वाले का हाल उनके हाल से अच्छा है। कल भी हाल मैंने खुद का हाल सुना न रोने वाले से उसका हाल, क्योंकि रोने वाले को उजू भी हो सकता है होता है, और न रोने वाले क्या हूं बेचारा डरता कि हम तो कुछ नहीं तारीख में हमारा कोई दर्जा नहीं, देखो बड़ा आदमी ये हो रहा है तो इसको हमारे हजरत कह देते हैं नहीं घबराओ नहीं। ये इख्तियारी चीज नहीं है, ये इख्तियारी चीज नहीं। अल्लाह ताला से काम हमारा काम अमल करना है, हाल आ जाए है तो बेहतर है महमूद उसको कबूल करो, मकसूद नहीं है अमल मकसूद है, हाल मकसूद नहीं है महबूब है महमूद है। इस बिना पर इस तरीक को समझने में बहुत आसानियां है, वहां खानी ने इस चीज को तरीक को संभाला है, वहां गंगोही ने भी किया है बहुत ज्यादा। कहा चलते फिर से जिक्र कर लिया करो, दौड़ते हुए जिक्र कर लिया करो, अगर जिक्र तुमने तुम्हारी जबान ने किया तो अल्लाह ताला इस उज्व को जन्नत में भेजेगा, जब इस उज्व को अमल करने पर जन्नत भेजेगा तो दूसरे आधा महल नार नहीं हो सकते, अल्लाह उनको भी भेजेगी, ये जबान दे जाएगी जन्नत में। उसने तो अपना काम किया, उसने अपना काम किया, जब काम किया तो अल्लाह उसको जला देगा, ये कभी हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक दे, इत्तेदार के साथ तरीक पर चलना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक दे, इत्तेदार के साथ तरीक पर चलना है। थानवी ने लिखा है, महाराज भाई साहब ने लिखा है कि अशरफ अली ने 100 साल पहले के जो काम था वो कर दिया पूरा, ये लफ्ज है और बाद में लिखा है हमें लिखा हुआ है। इस बिना पर महा थानवी की किताब में लिखा अभी मैंने लिखा कि तरीक क्या है उस जिक्र का, जो सोहबत में रखो आजाद अपने को न रखो, आजाद रखोगे तो जरा पहुंच सकता है। इस बिना पर बहुत ज्यादा लेकिन असर क्या है जिक्र, जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र वाला जिक्र अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ा है बहुत बड़ा जिक्र। लिखा हुआ है कि जिस तरह हम सितारों को देखते हैं आसमान पर, सितारे वाले यानी आसमान वाले हमको देखते हैं मुनव्वर, जिक्र का नूर होता है। अल्लाह ताला हम सबको दौड़ती है, उठ लो माँ हो या मेरे किताब, आप तिलावत कीजिए जो किताब में वही की जाती है उसकी तिलावत, नबी को भी हुक्म है मुस्तफा नहीं है, नमाज का हुक्म नबी को है, तिलावत का हुक्म है, अखलाक का हुक्म है, नरमी का हुक्म है, वहां पूरे है कि किन किन चीजों का नबी को बनाया रात हुक्म है, रिफ का हुक्म है झुकाने का अभी नहीं दौड़ किताब। इस बिना पर ये भी एक है उधर माओ भैया मेरे किताब, किताब ऊ भैया मेरे किताब। अल्लामा बज़ारी कहते हैं कि तिलावत इसलिए जरूरी है कि अल्फाज की हिफाजत तिलावत ही हो सकती है, जो पढ़ते हैं तभी तो होता है। तो हफ्ज़ कलमात ही यानी उसके कलमात के तहफ्फुज़ के लिए तिलावत कीजिए, तिलावत नहीं कीजिए सब भूल भाग जाएंगे। वो तकर्रबुन इलल्लाह बितिलावती, اس کی تلاوت سے اللہ کا تقرب ہو لیے. تسن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برقرار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے, اس نیت سے تلاوت کریں گے تو تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور سنت کا بھی ثواب ملے گا. سنت یہ بارہ تلاوت پر انہوں نے یاد گرایا, حضرت باب اکبر صاحب نے ضروری سنایا جاتا تھا اور بہت صحیح ہے, لیکن اس کی تھوڑی سی میں نے تشریح کر دیا ہے تاکہ تلاوت کے فارم سے بالکل دور رہ رہے ہیں بلکہ قریب ہونے کی کوشش کریں. خاص طور سے علماء ضرور مجھے کچھ تلاوت میں فارم قرآن کا, تدبر قرآن کا, تفرق قرآن کا بھی ایک وقت نکالے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حضرت ابن عباس کا قول ہے کس کا دیکھا ہے کہ آیا ہے کہ اس کو اولو الالباب ہی سمجھتے ہیں, اس چیز کو نہیں سمجھ رونے لگے. کہا اللہ کہتا ہے کہ اولو الالباب سمجھتے ہیں, میں نے نہیں سمجھا, مگر میں اولو الالباب میں سے نہیں ہوں. فکر تو ہونی چاہیے کہیں, اس وجہ طریق ہمارا واضح ہے, واضح ہے, واضح رہنا چاہیے. علماء کو طریق کو سمجھنا چاہیے, ایسی دشواری میں بھی نہ ڈالے نہ آزاد کریں, ایسی چیز کا اہتمام نہ کریں جس سے امت پر بار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی طریقے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت کو بولنے سے منع کرتے تھے, چکر آتا تھا, مجھے بھی اس وقت تھوڑا سا چکر تھا, میں سوچتا تھا کہ بولوں گا نہیں, سوچا میں ادھر ساسا وغیرہ کہوں گا کتاب سنائی, لیکن بول دیا, میں بولنا ہے, مجھے بھی چکر آیا تھا. دعا کیجیے اس چیز سے معلوم فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سے عطا فرمائے. جو کام ہو رہا ہے صحت ہی سے ہو سکتا ہے, اس جہاں پر صحت کی بھی ضرورت ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ اسباب ہدایت میں صحت کا درجہ اول نمبر ہے. صحت رہے گی تبھی تو کچھ کر سکتا ہے. صحت بہت ضروری ہے, صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ میں سر پر تیل رکھواتا ہوں کیونکہ یہ سرکاری مشین ہے, اس کو درست رکھنا ضروری ہے. اب دیکھیے کتنی عمدہ نیت ہے. ہم لوگ نیت کیا کرتے ہیں کہ سر کا درد کم ہو جائے, یہ نہیں, اسے زیادہ نہیں پڑتے. اب یہ کہتے ہیں کہ دماغ کیا ہے, سرکاری مشین ہے, اس کی حفاظت ہمارے ذمہ. اب یہ نیت سے سر پر تیل رکھوانا جو ہے یہ بھی حفاظت ہو گیا نیت سے. انگلی کاٹنا ہے, یہ سب ناخن کاٹنا ہے, یہ سب کا اللہ کو حکم ہے, زیادہ نہیں کاٹ سکتے, سب اللہ کی دی ہوئی. لن تو من لکھنا منہا شرین, اس ہاتھ اور پیر کو آپ نے مالک نہیں بنایا ہے. یہ حضور کی کتنی بڑی فنائیت ہے کہ اعمال ہی سے نظر انداز نہیں کیا ہے, بلکہ اپنے اعضا کو بھی اللہ کا اعضا سمجھا اور اس کا شکر ادا کیا. یہ فنا کا درجہ ہے, حضور کو فنا کا اعلیٰ درجہ حاصل تھا. حضرت محمد صدیق کو, ان کو جس فنا تک صوفیہ بھی نہیں پہنچے ہیں. کسی صوفی نے انہیں سنیا کہ ہمارا ہاتھ یہ اللہ میں کل کہیں نہیں سنیا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ یہ ہاتھ یہ پیر لم تمل لکھنا شہن فائن فائن تزار کا فکل ماری فکل ماری میرا. ہاں جب یہ ہمارے عضو نہیں ہے تو آپ اس کے خالق ہیں, آپ اس کے مالک ہوں, لیکن اس کو ضائع نہ فرمائیے. آپ اس کے ولایت میں اس کو لیجیے اپنے, اس کی ہاتھ پیر کو ہمارے درست رکھیے, بڑا کہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں, اور وارثان انبیاء کو اسی طریقے سمجھانے کی بھی توفیق فرمائے. حضرت تھانی نے آسان کیا طریق کو, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حضرت نے مزید آسان کیا. مزید ہر مجدد کے بعد ایک مکمل بھی آتا ہے, ہر مجدد کے بعد مکمل بھی آتا ہے, اس کا تجدیدی کرنے میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے وہ پورا کرتا ہے. تھانوی کے خلفاء الحمدللہ ایسے ہی ہوئے, خلفاء نے اب تک کام ہے ہو رہا ہے. اور خاص طور سے ماشاء رسول اللہ صاحب نے اخلاص اور نفاق کی بات کو تو مکمل کیا ہے, دیوبند میں بھیجا ہے, علامہ سے پڑھوایا ہے, علامہ سے پڑھوایا ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار بہت ضروری ہے. تلاوت میں بیان کرتے تھے تو باب محمد احمد صاحب نے جا کے کہا کہ حضرت یہ تو اثر کام کس طرح ترقی دے رہے ہیں, وہ لفظ اور اچھا ہے, یعنی اصل کہا بھی یہی ہے, یہ تو اصل کام فرض ہے یہ اس کو کون ذکر کرتے تھے. امام محمد احمد صاحب آئے تھے, وہ تلاوت کی بڑی تعریف کیا, انہوں نے یہ کہا اصل کام آپ کر رہے ہیں. امام محمد احمد صاحب اقبال نام لے کرتے تھے کہ دیکھو میں بیان کرتا ہوں, اور امام محمد احمد صاحب نے اس کی تعریف کیا, کہا کہ اصل کام فریضہ, یہ کام فریضہ والا کر رہے ہیں. بہرحال ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو تسلیم کیا, علماء بھی تسلیم کیا, مشاہد بھی تسلیم کیا, اور گویا کہ ایک کام کا تکملہ حضرت محمد شاہ عبد اللہ پاک کی وجہ سے بھی ہوا. اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کا عمل کرنے کی توفیق دے, دعا کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین کی دنیا پھر آپ کے حسن وقلا اللہ ہمیں اصل الفوز فی القضاء ونزل الشهداء وعائشة الصغرى رافعة الأنبياء بل نصر للأعداء إنك سميع دعاء. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العافية والدوام العافية والشكر على العافية. الله إدري الحضرات آية ہیں, اس راہ پہ آئے ہیں, دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما, سننے کو بھی قبول فرما, ان کے عمل کو بھی قبول فرما, اور ہم سب لوگوں کو اپنے خواص میں بنا لے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلم والی بنی بالصالحین. یا فاطر السماوات, یوسف علیہ السلام برسر حکومت ہیں, بادشاہت ملی ہوئی ہے سمجھیے, مگر دعا یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک کے اللہ ہم کو اور دے دیے, مصر کے اللہ کو پڑھا دیجیے سامنے, یہ کچھ نہیں. بادشاہ ہوتے ہوئے دعا اللہ کے سامنے, احکم الحاکمین کے سامنے, کتنی لجاجت ہے. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے کے نا, جائیداد کو کفیل کرتا ہے نہیں اللہ, سب کچھ ہونے کے. اب آدمی اپنی جائیداد کو ولی سمجھتا ہے, جائیداد کو کفیل کرتا ہے نہیں اللہ, سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کی کفالت کی ہم کو ضرورت ہے. تباہی و بربادی کیا ہے, بادشاہ ہیں, وزیر ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. جب ان کی نعمت چھن نہ جائے, جب ان کی نعمت ضائع نہ ہو جائے, لیکن یہ نعمت جو بزرگ کو ملی تھی, اس بزرگ کا ایک دفعہ بھی کہیں نہیں ہے یہ اللہ مصر کو ہماری حکومت میں رکھی ہے, کہیں نہیں. بس میرا جائز خیال ہے, دعا کیا ہے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, کیسا عمدہ ہے, انت ولی, آپ میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں, بادشاہت نہیں ولی ہے ہمارے, آپ کے کس کرم کی ضرورت ہے, آپ کے فضل کی ضرورت ہے, آپ کے رحمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس اشرائے رحمت کو ہم لوگوں پر اللہ خاص رحمت کا معاملہ فرمائے, اور رحمت سے ہم لوگوں کو ڈھانپ دے اپنی رحمت میں. اعمال ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہزار خامیاں ہیں, یہ اللہ ہم خامیوں کو نہ دے کر اپنی رحمت کا سایہ ہم تمام لوگوں پر ڈالیے, پوری امت پر, اس عشرہ کی برکت سے, اس رمضان کی برکت سے, اس قرآن کی برکت سے اپنی خاص رحمت کا ہم ایسا معاملہ فرمائیے. اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین, توفنی مسلموں, یا اللہ اسلام کی حالت میں ہم کو موت دیجیے اور صالحین کے ساتھ لاحق فرمائیے. کتنی زبردست دعا ہے, ایک بادشاہ وقت ایک دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ہی ہیں, انل یا اللہ ان المستر, اے اللہ میں مستر ہوں, ان المنکسر, کتنی دعا, ان المعترف بذنبی, اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف, یہ نبی کی دعا ہمارے, ان المعترف بذنبی, ان المعشکر ضعف قوتی وقلت حیلتی, یا اللہ ہماری کوئی قوت نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ہیلا نہیں ہے, آپ ہم کو قوت دیجیے, آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کتنی دعائیں ہیں, یہ یوسف علیہ السلام خاص فرما رہے ہیں, اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ہم کو وفاق اسلام کے حال میں دیئے اور صالحین کے ساتھ راہی کا دیئے. صالحین کے کو تو کہا جائے گا یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صالحین ہی تو جائیں گے جنت میں. اس وجہ سے ہم کو جنت میں داخل فرمانے کا فیصلہ فرما دیئے. اللہ تعالیٰ ہم سب پوری امت کو جو پریشان حال ہے یہ باغیوں کی وجہ سے اور غلط لوگوں کو ایسے جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے اور اطمینان و سکون اور راحت عطا فرمائے اور خود مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے دین پر قائم رہنے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری و باطنی حاجات کو پوری فرما جو ہماری دشواریاں اللہ اس کو دور فرما اور مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی ان کو شادی بیاہ کرنے کے بھی سنت کے مطابق توفیق محمد فرما. حضور روپیے خرچ ہو رہے ہیں ان کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق محمد فرما. ان کو ایسی چیزیں بنانے کے فرمے جو صدقہ جاریہ ان کو آخر میں ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر کنواں کھدوانا ہے اور چیزیں کرنا ہے. ان چیزوں طرف اللہ تعالیٰ رغبت پیدا فرمائے اور جو ان کا اثاثہ اور سرمایہ لغو میں فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Thank you.